महाभारत भीष्म पर्व द्वाविंशत्यधिक शततमोध्याय। भीष्म और कर्ण का रहस्यमय संवाद। संजय उवाच ततस्ते पार्थिवा सर्वे जग्मु स्वानालयान सुपनः तुष्टिं भूते महाराज भीष्मे शांतनु नंदने। संजय कहते हैं महाराज शांतनु नंदन भीष्म के चुप हो जाने पर सब राजा वहां से उठकर अपने अपने विश्राम स्थान को चले गए। श्रुत्वा तु निहितं भीष्मं राधेय पुरुषर्षभ ईषदागत शस्त्रास त्वर्योपजगामः। भीष्म जी के को रथ से गिराया गया सुनकर पुरुष प्रवत्रासानंदन कर्ण के मन में कुछ भय समा गया। वह बड़ी उतावली के साथ उनके पास आया। सददर्श महात्मानं सरतल्प गतम तदा जन्मसैयागतम वीरम कार्तिकेयमिव प्रभुम। उस समय उसने देखा महात्मा भीष्म सरसैया पर सो रहे हैं, ठीक उसी तरह जैसे वीरवर भगवान कार्तिकेय जन्मकाल में सरसैया अर्थात सरकंडों के बिछावन पर सोए थे। ने मिलता अक्षम तम वीरम साश्रुकंठस्तदा वृष भीष्म भीष्म महाबाहो यद्वाच महादुति। राधेयोहम कुरुश्रेष्ठ नित्यम अक्षी गतस्तव देशोहम तव सर्वत्र इति चैनम उवाच। वीर भीष्म के नेत्र बंद थे, उन्हें देखकर महातेजस्वी कर्ण की आंखों में आंसू छलक आए और अश्रु गदगद कंठ होकर उसने कहा, भीष्म भीष्म महाबाहो कुरुश्रेष्ठ, मैं वही राधा पुत्र कर्ण हूँ जो सदा आपकी आंखों में गड़ा रहता था और जिसे आप सर्वत्र द्वेष दृष्टि से देखते थे। कर्ण ने यह बात उनसे कही। तत्रुत्वा कुरुवृद्धो हि बलि संवृतलोचन सनैरुद्विक्ष सस्नेहम इदं वचनम अब्रवीन रहितं धृष्ट्यम आलोक्य समुत्सार्य च रक्षिण पितेव पुत्रम गांगेय परिरभ्यैक पाणिना। उसकी बात सुनकर बंद नेत्रों वाले बलवान कुरुवृद्ध भीष्म ने धीरे से आंखें खोलकर देखा और उस स्थान को एकांत देख पहरेदारों को दूर हटाकर एक हाथ से कर्ण का उसी प्रकार शस्त्र आलिंगन किया जैसे पिता अपने पुत्र को गले से लगाता है। तत्पश्चात उन्होंने इस प्रकार कहा, ये ही मे विप्रतीप स्पर्धते त्वं मयास यजमान नाधिगच्छे था न ते श्रेयो ध्रुवं भवे। आओ आओ कर्ण, तुम सदा मुझसे लांग डांट रखते रहे, सदा मेरे साथ स्पर्धा करते रहे। आज यदि तुम मेरे पास नहीं आते तो निश्चय ही तुम्हारा कल्याण नहीं होता। कौन्तेयस्त्वं न राधेयो न तवाधिरथ पिता सूर्यजस्त्वं महाबाहो विदितो नारदान्मया। वस तुम राधा के नहीं कुंती के पुत्र हो, तुम्हारे पिता अधिरथ नहीं है, महाबाहो तुम सूर्य के पुत्र हो, मैंने नारद जी से तुम्हारा परिचय प्राप्त किया था। कृष्णद्वैपायनाच्चैव तच्च सत्यम न संशय न च द्वेषोऽस्ति मे तात त्वयि सत्यम ब्रवीमिते। तात श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास से भी तुम्हारे जन्म का वृत्तांत ज्ञात हुआ था और जो कुछ ज्ञात हुआ वह सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। तुम्हारे प्रति मेरे मन में द्वेष नहीं है, यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। तेजो वध निमित्तम तो परुषम त्वाहम ब्रुवम अकस्मात् पांडवान् सर्वान् अवाची पथि सुब्रत एनासि बहुशो राज्ञा चोदित सूतनंदन। उत्तम व्रत का पालन करने वाले वीर, मैं कभी कभी तुमसे जो कठोर वचन बोल दिया करता था उसका उद्देश्य था तुम्हारे उत्साह और तेज को नष्ट करना, क्योंकि सूत नंदन तुम राजा दुर्योधन के उकसाने थे, अकारण ही समस्त पांडवों पर बहुत बार आक्षेप किया करते थे। जातो से धर्मलोपेन ततस्ते बुद्धिरिद्रसे नीचाश्रयान मत्सरेण द्वेषणे गुणिनामपि तेनासि बहुशो रुक्षम श्रावित कुरु संसदे। तुम्हारा जन्म कन्यावस्था में ही कुंती के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण धर्मलोभ से हुआ है, इसीलिए नीच पुरुषों के आश्रय से तुम्हारी बुद्धि इस प्रकार ईर्ष्यावश गुणवान पांडवों से भी द्वेष रखने वाली हो गई है, और इसी के कारण कौरव सभा में मैंने तुम्हें अनेक बार कटु वचन सुनाए हैं। जानामि समरे वीर्यं शत्रुभिर्दुस्सहं भुवि ब्रह्मण्यतां च शौर्यं च दाने च परमां स्थितिं। मैं जानता हूँ तुम्हारा पराक्रम समरभूमि में शत्रुओं के लिए दुस्सह है, तुम ब्राह्मण भक्त सूरवीर तथा दान में उत्तम निष्ठा रखने वाले हो। न त्वया सदितः कश्चित् पुरुषेष्वम् अरोपमं कुलभेद भयाच्चाहं सदा परसमुक्तवान्। देवोपम्बीर, मनुष्यों में तुम्हारे समान कोई नहीं है, मैं सदा अपने कुल में फूट पड़ने के डर से तुम्हें कटु वचन सुनाता रहा। इस्वस्त्रे चास्त्र संधाने लाघवे स्र बले तथा सदृशा फाल्गुणे नाथे कृष्णे न च महात्मना। बाण चलाने, दिव्यास्त्रों का संधान करने, फुर्ती दिखाने तथा अस्त्र बल में तुम अर्जुन तथा महात्मा श्री कृष्ण के समान हो। कर्ण काशीपुरम गत्वा त्वयैकेन धनुष्मतां कन्यार्थे कुरुराजस्य राजानो मृधता युधि। कर्ण, तुमने कुरुराज दुर्योधन के लिए कन्या लाने के निमित्त अकेले काशीपुर में जाकर केवल धनुष की सहायता से वहां आए हुए समस्त राजाओं को युद्ध में परास्त कर दिया था। तथा च बलवान राजा जरासंधो दुरासद समरे समरश्लाघिन त्वया सदृशो भवत। युद्ध की श्लाघा रखने वाले वीर, यद्यपि राजा जरासंध दुर्जय एवं बलवान था, तथापि वह रणभूमि में तुम्हारी समानता न कर सका। ब्रह्मण्य सत्वयोधी च तेजसा च बलेन च देवगर्भ समसंख्ये मनुष्यैरधिको युधि। तुम ब्राह्मण भक्त, धैर्यपूर्वक युद्ध करने वाले तथा तेज और बल से संपन्न हो, संग्राम भूमि में देव कुमारों के समान जान पड़ते हो और प्रत्येक युद्ध में मनुष्यों से अधिक पराक्रमी हो। व्यपनीतोद्य मन्युर्मे यस्वां प्रतिपुरा कृतः दैवं पुरस्कारेण सक्यं मतिवर्तितुम्। मैंने पहले जो तुम्हारे प्रति क्रोध किया था वह अब दूर हो गया है, क्योंकि प्रारब्ध के विधान को कोई पुरुषार्थ द्वारा नहीं टाल सकता। सोदर्या पांडवा वीरा भ्रातरस्ते सूदन संगच्छ तैर्महाबाहो मम चेदिच्छति प्रियम्। शत्रुसूदन वीर, पांडव तुम्हारे सगे भाई हैं, महाबाहो यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो तो अपने उन भाइयों से मिल जाओ। मया भवत निवृत्तम वैरमादित्यनंदन पृथिव्याम सर्वराजारो भवंत्वद्य निरामया। सूर्यनंदन, मेरी मृत्यु के द्वारा ही यह वैर की आग बुझ जाए और भूमंडल के समस्त नरेश अब दुख शोक से रहित एवं निर्भय हो जाए। कर्ण वाच, जानाम्येव महाबाहो सर्वमे तन्न संशय यथावदत मे भीष्म कौन्तेयोऽहं न सूतज। कर्ण ने कहा, महाबाहो भीष्म, आप जो कुछ कह रहे हैं उसे मैं भी जानता हूँ, यह सब ठीक है, इसमें संशय नहीं है। वास्तव में मैं कुंती का ही पुत्र हूँ, सूत पुत्र नहीं हूँ। अवकीर्णस्वहं कुंत्या सुतेन च विवर्धितः पुरा दुर्योधनेनाहं स्नेहं वैकृतवान् मुदा। तव कार्यं करिष्यामि यद्यत्तर सर्वं दुरासदम् इत्येवं मै प्रतिज्ञातं वचनं वै सुयोधने भुक्त्वा दुर्योधनैश्वर्यं न मिथ्या कर्तुमुत्सहे। परंतु माता कुंती ने तो मुझे पानी में बहा दिया और सूत ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। पूर्व काल से ही मैं दुर्योधन के साथ स्नेह करता आया हूँ और प्रसन्नता पूर्वक रहा हूँ। दुर्योधन से मैंने यह प्रतिज्ञा कर ली है कि तुम्हारा जो जो दुष्कर कार्य होगा वह सब मैं पूरा करूंगा। दुर्योधन का ऐश्वर्य भोग कर मैं उसे निष्फल नहीं कर सकता। वसुदेव सुतो यद्वत् पांडवाय दृढ़व्रतः वसुचैव शरीरम च पुत्रधारम तथा यशः सर्वं दुर्योधनस्यार्थे त्यक्तं मे भूरि दक्षिण मा चैतद्व्याधिवर्णं छत्रं स्यादिति कौरव कोपिता पांडवा नित्यं समाश्रित्य सुयोधनम्। जैसे वसुदेव नंदन श्री कृष्ण पांडुपुत्र अर्जुन की सहायता के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है, उसी प्रकार मेरे धन शरीर स्त्री पुत्र तथा यश सब कुछ दुर्योधन के लिए निछावर है। यज्ञों में प्रचुर दक्षिणा देने वाले कुरुनंदन भीष्म, मैंने दुर्योधन का आश्रय लेकर पांडवों का क्रोध सदा इसलिए बढ़ाया है कि यह क्षत्रिय जाति रोगों का शिकार होकर न मरे, युद्ध में वीरगति प्राप्त करे। अवश्यम भावीर्थोयम जो न शक्यो निवर्तितुम दैवम पुरस्कारेण को निवर्तितुम उत्सहेत। यह युद्ध अवश्यम्भावी है, इसे कोई टाल नहीं सकता, भला दैव को पुरुषार्थ के द्वारा कौन मिटा सकता है। पृथ्वी क्षय संसीडी निमित्तारि पितामह भवद्भिरुपलब्धानि कथितानि च संसदि। पितामह, आपने भी तो ऐसे निमित्त लक्षण देखे थे जो भूमंडल के विनाश की सूचना देने वाले थे, आपने कौरव सभा में उनका वर्णन भी किया था। पांडवा वासुदेवस्य विदिता मम सर्वसः अजेयां पुरुषैरन्यैरिति ताश्चोत्साहमयि विजयस्यैरणे पाण्डूनिति मे निश्चितं मनः। पांडवों तथा भगवान वासुदेव को मैं सब प्रकार से जानता हूँ, वे दूसरे पुरुषों के लिए सर्वथा अजय हैं, तथापि मैं उनसे युद्ध करने का उत्साह रखता हूँ और मेरे मन का यह निश्चित विश्वास है कि मैं युद्ध में पांडवों को जीत लूँगा। न च शक्यम अवसृष्टुम वैरमेत सुदारुणम धनंजय न जो से हम स्वधर्म पीत प्रीत मानस। पांडवों के साथ हम लोगों का यह वैर अत्यंत भयंकर हो गया है, अब इसे दूर नहीं किया जा सकता। मैं अपने धर्म के अनुसार प्रसन्न चित्त होकर अर्जुन के साथ युद्ध करूँगा। अनुजाने स्वमां तात युद्धाय कृत निश्चयम् अनुज्ञात स्वया वीर युद्धेयम् इति मे मतिः। तात, मैं युद्ध के लिए निश्चय कर चुका हूँ। वीर, मेरा विचार है कि आपके आज्ञा लेकर युद्ध करूं, अतः आप मुझे इसके लिए आज्ञा देने की कृपा करें। दुरुक्तम विप्रतीपम वा रभसाच्चापला तथा यन्मयेह कृतम किंचित तन्मे त्वं चन्तुमर्हति। मैंने क्रोध के आवेग से अथवा चपलता के कारण यहाँ जो कुछ आपके प्रति कटु वचन कहा हो या आपके प्रतिकूल आचरण किया हो वह सब आप कृपापूर्वक क्षमा कर दे। भीष्मवाच न चे शक्यम अवसृष्टुम वैरमेत सुदारुणम अनुजानामि कर्णत्वाम युद्धस्व स्वर्ग काम्यया। भीष्म ने कहा, कर्ण, यदि यह भयंकर वैर अब नहीं छोड़ा जा सकता तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम स्वर्ग प्राप्त की इच्छा से युद्ध करो। निर्मन्युर्गत संरभ कृतकर्मारणे स्म यथाशक्ति यथोत्साहम तथाम वृद्धे सुवृत्तवान। दीनता और क्रोध छोड़कर अपने शक्ति और उत्साह के अनुसार सत्पुरुषों के आचार में स्थित रहकर युद्ध करो, तुम रण क्षेत्र में पराक्रम कर चुके हो और आचारवान तो हो ही। अहम त्वाम अनुजानामि यदि क्षति तदाप्नुहि क्षत्रधर्म जितान लोकान अवाप्स्यसि धनंजयात। कर्ण, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम जो चाहते हो वह प्राप्त करो। धनंजय के हाथ से मारे जाने पर तुम्हें क्षत्रिय धर्म के पालन से प्राप्त होने वाला लोकों की उपलब्धि होगी। युद्धस्व निरहंकारो बलवीर्य व्यपाश्रय धर्माधि युद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। तुम अभिमान शून्य होकर बल और पराक्रम का सहारा ले युद्ध करो, क्षत्रिय के लिए धर्मानुकूल युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी साधन नहीं है। प्रथमे ही कृतो यत्न सुमहान सुचरम भया न चैव सकित कर्तुम कर्ण सत्यम ब्रवीमिते। कर्ण, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि मैंने कौरवों और पांडवों में शांति स्थापित करने के लिए दीर्घकाल तक महान प्रयत्न किया था, किंतु मैं उसमें कृतकार्य न हो सका। संजय उवाच युक्तमति गांगेये अभिवाद्योपमंथ च राधेयो रथमारुह्य प्रायात तव सुतं प्रति। संजय कहते हैं, राजन गंगा नंदन भीष्म के ऐसा कहने पर राधा नंदन कर्ण उन्हें प्रणाम करके उनकी आज्ञा ले रथ पर आरूढ़ हो आपके पुत्र दुर्योधन के पास चला गया। इति श्री महाभारते भीष्म परमणि भीष्मवत परमणि भीष्मकर्ण संवाद द्वाविंशत्यधिक शततमोऽध्याय भीष्म पर्व सम्पूर्णम्।